ये हो गया प्रथम पद। क्री ह्रीभ्यामेणु, क्री से थोड़ा कम सा, क्री से एणु गुण करेणु, करेणु गज स्त्री के लिए करेणु कहा, करेणु इभ्याम हाथिनी, हरेणु गंध द्रव्यम री से हो जाएगा। हनि कुशी नी रमी काशिभ्य क्थन, हन एक निर्देशन से क्थन नकार का लोप हो जाएगा, अन्नादात उपदेश बनते नाम बनेगा हथ विषण दुख अर्थ है दुखी, कुश निकर्ष निकर्ष निष्कर्षे तन हो गया कुष्ठ रोग है, नी निय प्रापणी से हो जाथ नीथ नेता अर्थ है, नेता किसे बनता है मालूम, नेता किसे बनेगा मना से तो नेता बना से तो हो ध, हाँ बड़े अच्छा थे नेता बना से तो नहीं, नेता बन से तो निया प्रापण से त्रिज करेंगे तो नेत्री गुण हो जाएगा, नेता बनता है नवध क्या बनेगा, नेता बनाने के नवध लगता है नेता नीथ भी है आगे रमी धातु, रम से थ हो जाएगा मकार का लोप है अन्य धातु उपदेश रथ, रम के आगे काशी काश द्वितीय से काष्ठ हो गया, अबे भ्रिय हम अब उपद्रते भ्रिय धातु से थन अवृत हो गया, अवृत है कर्म दीक्षांत याग है अवृत कर्म है, उसी कुशी गर्तिभ्य स्थन थन प्रत्यय उस धातु से धाये पुगंध गुण उष्ट बन गया, कुश निष्कर्ष से हो जाएगा कुष्ठ गुण पुगंत, और उसी कुशी गई गाय गा अगर रीति गर्ती बन गया गा गई शब्द से आदि चौपद से गाथ गाथ त्रिलिंग में गाथा गाथा है श्लोक आदि कथा आख्यायिका, और ई से थ हो गया गुण अर्थ, बाहुल का शोथ शोथ किसी सुगति धातु से शोथ बन गया, सर्तेर नीति श्रीगत्य अर्थ कर से थ प्रत्यय नीतवन से वृद्धि अचुणीति सार्थ बन गया समर्थ में, ज्री व्रीम भ्याम उथन ज्री वयुहानी है उथन प्रत्यय हो गया गुण हो गया जर उथम मांस, अब व्रीय वरण से हो जाए वरुथ रथ गुप्त रथ के अंग है बोलेंगे, पात्री तुदि वचि रिचि सिचिभ्य स्थक पारक्षण से थक हो गया कीथुन से घुमाता गा पा जाते सामने इत हो जाएगा पीथ रवि सूर्य, तो पारक्षणी पा पाने से ठीक है पारक्षण से तो होना चाहिए पा पानी हो तो पा पानी बन जाएगा, सूर्य पानी को ले लेते खींच लेते हैं त्रिप्लवण तारण से बन जाएगा थक, और इसमें प्रीस त्रि अच्छा पहले के हाँ पीथो पीथम नपुंसक में घृत अर्थ है, त्रि से थक होगा की तो उनसे गुणा नहीं रित धातु हो जाएगा, और दीर्घ कैसे होगा हलीचा दीर्घ कहाँ लगता है पदांत, हाँ हलीचा तीर्थ बन जाएगा, शास्त्र अध्वर याग क्षेत्र उपाय उपाध्याय मंत्री आदि में आगे हो गया स्त्री के बाद तु अवतार ये आरु भी स्त्री का अर्थ अवतार ऋषि जुष्टाम्भ स्त्री रजसुच, अवतार के लिए भी ऋषि से भी तो जल है स्त्री रज आदि में सब तीर्थ है, तुत्थ तुद व्यथन से हो गया तुत्थ क्या प्रत्यय है थक थक कीतवन से गुण नहीं हुआ अग्नि, तुद के आगे वची, वचे से हो जाएगा थक, हाँ संप्रसारण हो जाएगा, वचे से पे जाना उक्त चक चौक हो जाएगा उक्तम साम वेद। अगर चिर विरचन से हो जाएगा रिक्तम चो रिक्तम, रिक्तम द्रव्यम वित्तम रिक्त आदि है। आगे बाहुल का रिचे रपि, ये रिचे दूसरा कौन था, तो पहले तो रिचि विरेचन है, बाहुल का रिचे रपि दूसरा रिचे स्तुतो धातु, अच्छा स्तुत्व होता है बन जाएगा रिक्त रिक्तम रिक्तम धन वसु। अच्छा सिच धातु सिच समवाय सिच सिचिर धातु, हाँ सिचिर सिचिक्षरण है तो सिक्त बन जाएगा बाहुल का रिक्त सिक्तम, सिक्तम का क्या अर्थ दिया दिया है कि ना, हाँ मोम दिया मोम, हाँ मोम सिक्त भक्त पुला के अन्ना अन्नावेव मधु छिद्र मोम है, हाँ मधु क्षेत्र माक्षिका सिक्तम उसी में मधु का जो बनता है सिक्तम। और तेर निरि निरुपद्र तेरी धातु से थ निर रि थक गुणा नहीं होगा कि ते निरथम साम है। और निशिथ गोपी थ अवगथा निप्रग सिंह सपन से थक निशीथ रात्रि अर्थ है रात्रि मात्र अर्धरात्र निशीथ उशीत गो गोप्र का पा धातु से थक गो माता हो जाए गोपी थ तीर्थम गोपूर्वक। आगे हो गया अवपूर्वक गा धातु से गांगत्व से अपूर्वक थक हो गया अब गांगतो तो अवगत कैसे मन गया ह्रस्व गोपी थकी धातु आकार से निपातन है निपातन गण्य बन गया अवगत तेनो निश्चित गोपित अवगत अवगत है प्रात स्नात गश्चोदी गश्चोदी उदपुर गह गई धातु से क्या बोलते थन थक तो उदपय घूमाता है गीत हो जाएगा उद्गीत सामन भाग विशेष उद्गीत है समीण समीपूर्वक संपूर्वक इन धातु से थ समित बने बनी संग्रामी तीर्थ पृष्ठ गुत्थ यूथ प्रोथा ये सन्निपातन कर तीज निशान धातु है तीजर जलप हो गया तीथ बन गया तीथ नल कामश्च तीज निशान के बाद धातु है पृष्ठ पृष्ठ पृष्ठ धातु से थ हो जाए पृष्ठ बन गया गु पुरुष पुरुष उत्सर्ग गु धातु है गु पुरुष थ बनेगा गु थ बनेगा मल अर्थ हो गुतम। आगे प्रो थ प्रु प्रुंगतो अच्छा नहीं बीच में यू था नहीं यू था, हाँ यू था मिश्रण यू मिश्रण धातु मिश्रण अपना यू था समूह हो गया पुरुष है प्रो थ प्रत्यय क्या था का तो गुण हो गया निपातन से गुण हो गया प्रोथम स्त्री तुरंगाश्य प्रोथ प्रत्यय उच्यते तो ये निपातन कर दिया लिखा है तो थ की गुथम यूथम अच्छा यू भी दीर्घ हो गया निपातन दीर्घ हो गया प्रोथम प्रु धातु हाँ दे दिया निपातन मूल में दिया निपातनाथ ये ठीक है दिया निपातनादिति प्रतीक दिया है तो गुण कर दिया निपातनाद प्रतीक दे दिया है मूल में तो नहीं है निपातनाद गुण और मूल में है इसे बालमन मलमाटिका के अनुसार तत्वधन तो दिया निपातनाद गुण हो गया प्रोथ बन गया स्फाई तंची वंची शक्की क्षिपी क्षुदी त्रिपी त्रिपी दृपी वंद्युंदी स्वीति वृत्यजिनी पदी मदी मुदी खिदी छिदी भिदी मंदी चंदी दही दसी दम्भी वसी वासी सिंह हसी शिशु सिद्धि शुभिव्यो रक द्वात्रिंशत रख स्पाई से रक हो जाएगा उस स्पाई वृद्ध वृद्धि अर्थ में रक हो गया यकार के रूप वीरबली स्फारम स्फारम बली यूप लिया स्फारम स्फार का अर्थ क्या है स्फार स्फारम भूयश्च भूरी च स्फार विकट स्पार पुंसी विकटे विकट अर्थ में करकादे बुद्धबुद अर्थ दिया। अच्छा स्पाय के आगे है स्पाई तंची तंची में न्यंकुआदिता कुत्तो हो गया और उपधा लोप हो जाए रोके अनितता लोप हो जाएगा तक्रम बन गया मठा तंची धातु किस अर्थ में न्यंकु आदि कुछ और तक्रम संचुर तंकी संकुचन है तंची स्पाई तंची आगे वंची वंच प्रलंबन से वक्रम बन जाएगा वक्रम वंची के आगे सकी सक्रम सक्र शुक्राचार्य है सकी सक्त सक्र हाँ शुक्र नहीं सक्र इंद्र है सक्र सक्र सक जिष्णु लेखर सह शक्र जयवथ कुटज शक्र चमर शक्र पुमान देवराजी कुटज दिया है शक्र शक्की के आगे क्षिपी क्षिप्र बन जाए शीघ्र अर्थ में क्षिपी के आगे क्षुद्र क्षुद्र बन जाएगा क्षुद्र प्रसिद्ध छोटा श्रीप से श्रीप्रश्चंद्र है त्रिप से त्रिप्र पुरोडास त्रिपि के आगे दृप से दृप्र बलवान वंद से वंद्र पूजक है वंदी अभि अभिमान स्तुति अर्थ में वंदी उन्दी क्लेदन है उन्द्र उन्द्र जलचर उन्द्र मेरे रेप है उन्द्र उन्द्र रेप चाहे उन्द्र जलचर उन्दी के आगे श्विति श्विति श्वेत अर्थ श्वित्रम कुष्ठम श्विति श्वेत हो जाता है वृत्ति वृत्ति से हो गया वृत्र रिपु ध्वनि अंधकार ध्वान्ते शैले चक्रे दानवर कितने अर्थ आगे वृत्ति क्या अजी अजय वी आदेश हो गया वीर बन गया अजी आगे नी से नीरम जल है निय प्रापण है पदी से पद्र ग्राम है मदि से मद्र हर्ष देश भेदश्च मद्र देश मुदी मुदी से हो गया मुद्र मुद्रा मुद्रा चिन्ह अर्थ है मुद्रा प्रत्यय कारिणी मुदी खिदि से खिद्रो रोग दरिद्र छिदि से छिद्रम भिदि से भिद्रम वज्र है भिदि के आगे मंदी मदी तो बन जाए मद्र मंद्र रोग है तो लोपन ऐसे इदि तो नम अनिदिता नहीं इदि तो उनसे लोपन होगा मंद्र मंद्र हो गया गंभीर अर्थ में मंद्र गंभीर शब्द गंभीर शब्द मंद्र मंद्र के आगे चंदी से चंद्र हो गया द चंदी दही दह भस्म दहन भस्म अर्थ में दह भस्मकरण दह धातु दह भस्मीकरण है तो दह से हो गया रह द दहर दहर बीच में पुस्तक में पचा दिया थे चंद्रोपी चंदोपी चंदी धातु से अच करें तो चंदोपी बन जाएगा चंद्र और चंद जो चांद चांद कहते हैं ना चंद शब्द संस्कृत में चंद को चांद कर दिया चंद भी है रेप के बिना पाठ कुछ है क्या ठीक है नहीं पचा दिया चाहिए आगे क्या दिया नहीं रेप के बिना चाहिए चंदोपी चंद्र पचादयति चंदोपि हिमांशु चंद्रमा चंद्र शशि चंदो हिमद्युति ये चंद है। दहर रेप है अग्नि और दसुपक्ष से हो गया दस्र स्वर्गवद्य है स्वर्गवद्य दसुपक्ष आगे दभ्र दम्भु धातु से रक हो गया दभ्र समुद्र स्वल्प अर्थ में दभ्रम स्वल्पम वसे संप्रसारण वस धातु दभ्र दम्भी के आगे वस संप्रसारण होने पर उस हो जाएगा सत्व होना चाहिए न रपर श्रीपि श्रीजि स्पृशि स्पृह सवनादिनाम रपर का सत्व श्रीपि श्रीजि आदि में से सत्व रेफ परस्य सकारस्य श्रृप्यादिनाम च सवनादिनाम च मूर्धन न स्यात् रेफ पर सकार श्रीप्रियादि सवनादि शब्द में मूर्धन नहीं होगा। वहाँ पूर्वपदा संज्ञा मगसूत्र से प्राप्त का प्रतिषेध किया किंतु सर्वत्र इसमें पूर्वपदा संज्ञा अगैता नहीं अन्य प्राप्त अन्य जो प्राप्त है उनका भी निषेध हो जाएगा। पूर्वपदादिति प्राप्त प्रतिषिध्यति वृत्तिर भूय अभिप्राय काशिका में दिया है पूर्वपद संज्ञा मग प्राप्त उसका निषेध किया किंतु भूय अभिप्राय अधिक स्थान में ऊपर है अन्य सूत्र से भी प्राप्त है तेन सा शिव सी घस नाम से सत्वर प्राप्त है वो भी नहीं होगा। वृत्ति गई वृत्ति क्या बोलते हो सुनो काशिका वृत्ति में ऐसा कहा गया है पूर्वपदा संज्ञाएं प्राप्त इति प्रतिषेध्यते इति वृत्ति मतलब काशिका वृत्ति में कहा गया है पूर्वपदा संज्ञाएं अघ सूत्र से प्राप्त उसका प्रतिषेध किया गया। ये जो काशिका वृत्ति में कहा गया भूय अभिप्राय बहुत स्थान में ये प्राप्त है पूर्वपदा संज्ञाएं अघ उसका निषेध किया किंतु सब स्थान में नहीं है इसे अन्य से प्राप्त भी निषेध हो जाएगा। तेना यहाँ उस्र में प्राप्त था किसे सा शिव सी घस नाम च उसका भी निषेध हो गया सत्व ने उस्र बन गया उस्रा गो है। और आगे धातु पहले सूत्र वासी वास हो गया वासी शब्द से वास्त्र बन गया दिवस हो गया आगे वास्त्र मंदिर हो गया आगे शी धातु सिंह सपने रक हो गया इसी का केवल इतने बन गया कौन सा उस्र उसरा और बाकी इसका उदाहरण नहीं है। और उदाहरण आगे पूर्व पहले सूत्र चला था शी से हो गया उसी मंदिर सिंह से सिर बनेगा अजगर और हस धातु किस अर्थ में हसन अर्थ है हसन से हो गया हस्र बनेगा मूर्ख और सिद्ध धातु सिद्ध गत्याम से बन गया सिद्र सिद्र हो गया साधु चलता रहता है शुभ द्वितीय अर्थ शुभ्रम बन गया शुभ बाहुलका तो मुसे रक मुश्रम मुस उसमें नहीं आता है शुभ मुसे अवय मुसल मुस धातु क्या अर्थ है मुस खंडन मुस्र बन गया बाहुलका मुसे रक मुश्रम रक हो गया यहाँ सब हाँ रक प्रत्यांत मुस्र बन गया आगे है बाहुलका मुसे रक मुश्रम उदस्रु किरण अर्थ है वो किसका मुस्र का अर्थ उद्गतानी अश्रुन यस्य उदस्रु उद्गतानी अश्रुन यस्य अधिक अधिक रोने वाला है उदस्रु का अर्थ उदस्रु मुस्रम मुस्रम का अर्थ उदस्रु उदस्रु का अर्थ हो गया अधिक रोने वाले दिया क्या दिया उद्गतानी अश्रुन यस्य अधिक रोने वाला दिया है उदस्रु का अर्थ उसमें दिया कुछ उदस्रु मुश्रम का अर्थ उदस्रु किरण अर्थ भी है अधिक रोने वाला भी है नहीं हाँ तो मुश्रम है हैं आंसू दिया, आंसू ना अंशु आंसू, हाँ किरण नहीं ये लो आंसू, हाँ हाँ उसमें उद्गत दिया, उदश्रु का तो अधिक रोने वाला, उद्गतानी अश्रुणी यश्य उदश्रु चक्की रम्य रुचोपधाया, उपधा का उकार भी हो जाएगा, चक्की चक तृप्त वो हो गया, राम हो गया चुक्रम अम्ल द्रव्यम, रम धातु से हो गया रुम्रो अरुण रुम्र रम पीड़ा से है, अरुण तो लाल होता है सूर्य होता है, वहु कसे विप्र कस धातु कस गतु रक हो गया उच्च उपधा की अनुभूति, विकुश चंद्र अमितम्योर दीर्घश्च रक हो या दीर्घ हो जाएगा, अमक इत्यादि में दीर्घ हो गया आम्रम और तम से हो गया ताम्रम, आम्रम ताम्रम बनता है, पूर्व पदार्थ पूर्व पदार्थ सूत्र है, अच्छा हैं लघु में तो आता है वो ग्रामीण में आता है, तो वो पूर्व पदा संज्ञा में अगर तो अलग है, खाली पूर्व पदाती भी तो टीका में वो अष्टाध्याय देखा उसमें ये सूत्र को काशिका में प्रश्न उसमें देखकर देखना पड़ेगा, ये जो इसका उदाहरण इतने है ना काशिका वृत्ति में देखना है, काशिका वृत्ति ना ये जो सूत्र 8.3.110 में दिया है, इनमें सत्व निषेध किया तो वहाँ कैसे कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, ये सूत्र यहाँ है मेरा पर सात पता दियो पूर्व पदार्थ 109 तक दिया है, पूर्व पदार्थ 109 तक अनुभूति 110 में नहीं, ये कहाँ पूर्व संज्ञा को कहाँ दिया, चौथा पद में आएगा, चौथा पद इसी का चौथा पद, अच्छा अच्छा ये तीसरा पद में चौथा पद में नत्व करने को टोटल, अच्छा पूर्व पद संज्ञा में तो नत्व के लिए प्रकरण का सूत्र है, हाँ हाँ अब तो सत्व का नहीं तो ये भी ना 109 दिया गलत है, हाँ पूर्व पद संज्ञा में तो इसमें सत्व, हाँ वो तो नत्व के लिए यहाँ, हाँ संज्ञा मगणत्व मूर्धन्य नहीं णत्व है, मूर्धन कहीं तो हो जाएगा, तो ये तो नहीं है तो ये होगा, क्या है हाँ हाँ ठीक है, इसमें तो दे दिया है वो तो नत्व करने वाले सूत्र है, इसलिए पूर्व संज्ञा मक इति सन पूर्व पदार्थ इति पूर्व पदार्थ उदे देखना वहाँ काशिका में देखना, ये कौन सा सूत्र 8.3.110 ये जो नर अपर सूत्र है ना, नर अपर श्रृपि सृजी सबका उदाहरण उसे मिल जाएगा, कहाँ कैसे प्राप्त था निषेध हुआ सत्व निषेध हुआ, वो तो पूर्व पदार्थ और भी कोई क्योंकि बाहुल्य अधिकार बाहुल्य से और भी सूत्र प्राप्त है, जैसे सासी वसु नाम से हुआ और भी कोई सूत्र होगा देखना पड़ेगा, आगे आमृतम निंदेर नलो पश्च निधि कुत्सायाम धातु से नल पहुँच जाएगा निद्रा बन गया, अर्धेर दीर्घश्च अर्धगत्यर्थ गई अर्धेर दीर्घ हो गया और रक हो गया आर्द्रम गीला है। शुचे दश्च शुच शो के धातु से शूद्र बनता है और दीर्घ भी कैसे हुआ उपधाय दीर्घश्च। अच्छा अधीर दीर्घ से क्या अनुभूति हाँ दीर्घ भी होगा और द हो गया शूद्र। दूरेणो लोपश्च दूर ईण दूर पूर्व का ईण धातु का लोप भी होगा और दुखेन इयते प्राप्यते इति दूरम रक हो गया और ई का लोप हो गया और दूर का दीर्घ भी हो गया। दूर ईणो ई का लोप हो गया प्रत्यय हो गया क्या रक होने से तो रोरी लोप के दीर्घ हो जाएगा। हाँ दूरिण लोपस्य दूर दूरी पद रक धातु लोपस्य हाँ ठीक है रक होने से रोरी से लोप होकर के ढल पे प्रश्न दीर्घ दूरवन दूरम कृतिश्छ क्रूच कृति वेष्टन छेदन छ हो गया तो त को छ हो गया रक हुआ कृच्रम कष्ट अर्थ में और कृत क्रियादेश हो जाएगा तो क्रूर हो जाएगा क्रोध अर्थ में। रोदेर निलुक्च रुदेर अश्रु विमोचन है निजंत है नीलुक हो गया रुद्र अगर रक रुद्र बन गया रुदय थी रुद्र निजंत रोदी करके हृदय थी रुलाता है इसे रुद्र। बहुलम अन्यत्रापि संज्ञा छंदसो हो निगलुक नी का लुक हो जाता है अन्यत्रा भी संज्ञा में छंद में। वाहंती पर्ण सुसो वाता ततः पर्ण मुचो परे ततः पर्ण रूह वाहंति ततो देव प्रवर्षति। वाग अतिगंथ धातु से निजंत करके रूप बना वाहंती पर्ण सुसो वाता वाता पर्ण सुसो वाता वाहंति पता को सुखाने वाले वायु चलते हैं तो यहाँ पर्ण सुस्व या पर्ण सुस्व में नीक लोप क्या बात बा में नहीं पर्ण सुस्व क्या पर्णानी शोषयंती थी पर्ण सुस्व पर्ण पत्त को सुखाने वाले निजंत का लोप करके पर्ण सुस्व बन गया पर्ण सुस्व कोई भी हो जाएगा बहुवचन पर्ण सुस्व वाता वांति तथा पर्णमुच अपरे वांति पर्णमुच मुचले मुचने निजंत करने के बाद पर्णान मुचयंती थी तो निजंत का लोप करे पर्ण मुच वाता अभांति ततः पर्ण रूह भांति रूह प्रादुर्भाव में रोहयंती निजंत का लोप करके पर्ण रूह वाता पर्ण निकालने वाले रूह प्रादुर्भाव ततो देव प्रवर्षति ततो देव प्रवर्षति वृष्टि करते हैं। यहाँ संज्ञा छंदस नहीं होने पर भी नीलुक हो गया बहुलम अन्यत्र भी संज्ञा छंदस में अन्यत्र भी नीलुक है। जो रीच ज्या धातु से बनाया अजुग अत्यर्थ से बन जाएगा जो हो जो हो री जीव धातु से री हो गया रख प्रत्यय हो जाए इकार ईच जो को ई हो गया जी बन गया जी रक जीरा टाप हो गया जीरा जीरा जी जीरक होता है जीरा क्या दिया जीरो टाप नहीं जीरो अणु है जीरा होते और ज्यस चैती का कोई ज्या व्यवहान से बन जाएगा अस्मात रह करेंगे ग्रहिजा संप्रसारण हल दीर्घ हो गया जीर बन जाएगा। इदम एवं सम्यक टीका में दिया है भाष्य धारण धातु में जीवर धातु दिया है जीरो अनु सुधा गृधि व्य क्रन सु अभिषव से क्रन का रस की तो उनसे गुण नहीं सुर सुर है सूरत दीर्घ है देवता सुर मध्य भी है और सुर का अर्थ चषक मध्य हो सुर देव देव भी है और सूर हो गया सुर प्राणी पशु में से हो जाएगा सूर है बलवान अर्थ हो जाएगा। सूर देवता देवता में तो ह्रस्व है ह्रस्व सूर्य देव और सूर में सूर्य भी है और धा से क्रन हो गया इत्व किस होगा धीर बन गया गृध गृध अभिकांक्षा गृध्र बन जाएगा गृध्र है गिध होगा गिध गृध्र सु सिचि मीना दीर्घश्च सुचिमी अलग अलग सु अत्यर्थ का सुसौत्र धातु अच्छा था सु आ गया था ये धातु सौत्र है सु सुगतु है सु से दीर्घ हो गया शूर बन गया शूर तालव्य शूर सूर चारु भट्टे सूर्य सूर्य अर्थ है यादव भी है भट्टे सूर सूर के सु के आगे धातु है सी सी बंधन है सी बंधन से बन गया सीरम दीर्घ हो गया सिर हो गया बंधन अर्थ सिर अर्क हलयो पुंजी हल के लिए भी सिर होता है सूर्य भी है सिर का है चीर वस्त्र है ची धातु चीय चयन है वस्त्र आगे मिंग है सायम मिंग डुमे प्रक्षेपण है तो दीर्घ हो गया मीर हो गया समुद्र वा बिंधे है वह इंधे विपूर्वक इंध धातु से रक हो गया इंद्र सर्वदीर्घ विंद्रम विमलम शुद्ध अर्थ इंधि दीप्तों से वृद्धि वपिभ्यांग रन वृद्धि से रन गुण हो गया वृद्रं चर्म है वपी टुवप विजय संतान है वप वप से वप्र बन जाएगा वप्र प्राकार गृह के प्राकार है आगे सूत्र है ज्यादा हो गया कितने हुआ अभी अच्छा 38 हुआ इसको तो पढ़ लो एक रिज्रेन्द्राग्र वज्र विप्र कुब्र शुभ्र क्षुर खुर भद्रोग्र भेर भेल शुक्र शुक्ल गौरव नेरामाला